قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه. نعم. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى من أنه يبقى شيخ البخاري حفظه الله تعالى أليبتوك أمبال يمثيما فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات نقبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط بس مسلم متهوي أتكبتك أفواته njia hiyo eh faliwati nafsahu basi na aiweke nafsi yake tayari aiweke rehani aisabilie ala qadhil juhal juu ya kusema vibaya na watu wajinga. Yani mtu kama ataamua kufuata sunna kuwa ni mtu wa tauhidi kuwa ni mtu wa manhaji salim ajiandaa yeye min qadhil juhal kana kusema vibaya na watu wajinga wa ahli bid'ah fihi na watu wa bid'ah katika huo msimamo wake wa sawa sawa wa ta'anihi alayhi na kumtaani kwao huyo bwana ambaye ameshikamana juu ya kule kushikamana kwake kwa dini ya sawa sawa dini aliyoiacha mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana watu wajinga watamtaani, watamsema ndio watamwita huyu bid'ah, huyu mtu wa bid'ah, huyu wahabi, watamwita huyu kadha. Yaani kila maneno watamwita na hili jambo ni mshaa maarufu katika miji yetu. Watu wa sunna, watu wa salafi wanasema vibaya, wengine watasema jadida, hawa majadida bwana, hawa si hivi. Yaani maneno mengi sana. Sawa eh? Si hivyo tu wa izraihim bihi na vile nadharau zao kwake yeye. Yaani manake watamdharau. Kusema vibaya na kumkebei na kumdharau watamfiri nasa anhu na vile vile kuwazuia watu na yeye atakuwa anawafukuza watu wasimsogelee wewe na usifuatane na yule bwana salimiane na yule bidai bwana sawa watahadhirihim minhu na vile vile kuwatahadharisha wao na yeye yani watakuwa watu watakuwa wanatahadharishwa msimsogelee yule hivi na kadha kama kana salafuhum min alkufari yafaluna kama vile walivyokuwa masalafu wao yani kwa maana walivyokuwa watangulizi wao hao majuhal au ahlul bid'ah sawa walikuwa na watangulizi wao simfahamiana haya matendo yao ambayo anamfanyia mtu aliyoshikamana na sunna sawa sawa yani kama kana salafu min al-kufa kama walivyokuwa wakifanya watangulizi wao min al-kufar wale waliowatangulia katika makafiri yafaluna ma matbu'i wa imami walikuwa wakiyafanya haya kumfanyia yule anayemfuata yeye mtu wa salafu anamfuata nani anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam yule anayemfuata wa imami na imamu wake yani mtume sallam yani maana kama kana salafuhum min al-kufar fa'una ma matbu'i wa imami kama walivyokuwa wale watangulizi wao katika makafiri wakifanya bwayo kwa matubui hii yule anayemfuata na matubui anayemfuata salafu nani ni mtume sallam wa imam fa amma indaahum ila dhalika wa kad hafima hum alayhi ama ikiwalingania wao sasa waje katika njia ya sawa sawa sawa wa kad hafima hum alayhi akajaribu yeye amatuhum basi hapo sasa ndipo kile kiama chao kitasimama sasa wayabghuna lahu alghawail awatamtakia yeye kumletea mashakili mengi sana tamletea mabalaa fitna wayansubuna lahu alhabaili na watamwekea vikwazo mbalimbali, eh, watamwekea vikwazo, watamwekea mitego ili watake kudhihirisha. Unaona jinsi tulikwambieni, mmeona bwana, kama ilivyokuwa anamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanya Mtume sallam jambo oh, leo anasema kaenda Palestina Baitul Maqdis na karudi usiku mmoja, safari ya mwezi yake aenda usiku karudi. Sisi tumekwambieni kwamba huyu ni majnun, mmeona, tunafahamiana. Yani wanatafuta tafuta sababu, ikitokea sababu kwamba watu huishika na hiyo sababu huanza kuishabikia na upita mitaani wakishangilia, oya oya oya oya oya oya nini, kwa sababu. Lakini ikikaa chini ikiangalia na utah, mbona sio, lakini washashangilia na washasema maneno mabaya. Unafahamiana? Wayansubuna lahu alhabail, na wanamwekea yeye vikwazo, wanamwekea yeye mitego kwamba ili anasa apate kusema, apate kufurahi. Na vile vile wajurubuna alaihi bikhaili kabirihim wa rijlihi, eh, na hivyo hivyo wao, eh, wanamsumbua na kumfanyia njama mbalimbali kwa farasi wa mkubwa wao, wa kabirihim, eh, wa rijlihi, farasi yule bwana wao na miguu yake. Ina maana wanafanya mbinu mbalimbali mbali, eh, kwa ajili ya kumkwamisha, kwa ajili ya kumtia dosari, kwa wanamletea matatizo mbalimbali, wanamletea njama za aina mbalimbali, muamara, na vile vile vikwazo na hivyo hivyo kumzomea. Fa huwa gharibun fi dinihi, basi mtu huyo salafu huyo mutamasiku huyo, gharibu fi dinihi, ni mgeni katika dini yake. Lifasadi adyanihim, kwa vile kuharibika zile dini zao. Wa gharibu fi tamasukihi bi sunna, na anaonekana ni mgeni kwa kushikamana kwake yeye na sunna. Litamasukihim bil bid'i, kwa vile wao kushikamana kwao na bid'a. Kwa hiyo mtu ameshikamana na sunna, kwa wao anaonekana ni nini, ni mgeni, kwa sababu wao wanashikamana na bid'a. Sisi tumefahamiana, eh? Gharibun fi i'tiqadihi lifasadi aqaidihim, eh, ni gharibu yeye, ni mgeni katika itikadi yake, kwa vile kwa kuharibika zile itikadi zao. Kuna watu itikadi zao, itikadi ni chafu, itikadi mbaya kabisa. Sisi tumefahamiana. Wengine wanamnasibishia Allah tabaraka wa taala, Allah ni bubu, Allah aoni, eh, kwamba wala asemi. Inakuwaje? Itikadi mbaya. Na vile vile gharibu fi salatihi lisui salatihim, ni mgeni katika sala yake, kwa ule ubaya wa zile swala zao. Ni swala ambazo hazina tumaanina. Watu na mtu anaswali, eh, mpaka baadhi ya misikiti imeitwa msikiti wa mwendokasi. Maimamu ameitwa imamu, ameitwa pajero. Kuna mwendokasi, kuna pajero, manake ikiswalisha yeye lile draft tuliliacha nje kabla wale hajamaliza lile draft, basi zile rakaa huko zimeisha. Allahu akbar, Allahu akbar, sayyidun hamid, Allahu Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ya rabbana rahim, ya kamil kana wa laka al-dallin. Allahu akbar, Allahu akbar, akfan ahad, Allahu akbar. Sasa ikija akiswalisha, eh, kwa ile tumanina, utulivu, kila herufi akaipa haki yake, tufahamia. Ah, sasa anaweka, ah, unaona mambo gani? Unajua swala zingine ndefu. Hata siku akaamua bwana leo raka ya kwanza akasoma surati Qul huwallahu. Raka ya pili akasoma inna atainaka. Yaani tena, ah. He, yani leo kidogo, kidogo. Sasa kuna sura fupi zaidi ya hizo. Yaani anaonekana kidogo anafuo. Sasa itakasoma al-asr. Basi itakasoma kisbia غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر الله أكبر قل عندك كما يفي يعني أسمعي أبا سيكو سمعت كتو كيكو سمعت كبير الله أكبر ولي أن أكون غريب في صلاته كتكال صلاة لسوء صلاته قل بلي أباية في صلاة قم بهو يكسالي يكداك صلي سنة أو فرق شليوة basi atatafuta sutura, atafuta kitu aweke sutura, au akasali pembeni ya kiguzo au mbele ya ukuta hivi. Sinifahamiana? Ama watu amechelewa, watu wameinuka, yeye amesogea mbele kupata sutura. Alivyosogea mbele kupata sutura, wanaanza kumwangalia sasa. Hi. Ikitu mtu akitoka nje huko, eh bwana, wale jamaa si mchezo. Ayaya. Leo nimeona kitu mwanangu. Ayaya. kaja. Eh bwana nini? Eh bwana yule jamaa anaswali akaanza kutembea. Akatembea mpaka mbele ya msikiti. Alipoenda mbele akarudi nyuma kidogo, alafu akaendelea. Ile swala. Huyo mtu mwenyewe katembea mita moja tu, lakini yeye balagha. Akazidisha kwamba katembea msikiti mzima. Kile alipokaa sawa akarudi nyuma kidogo. Sasa yule anaisikiliza kwa kurudi nyuma kidogo, yani katoka mbele, katoka nyuma mpaka mbele, alipotoka mbele ya msikiti mpaka katikati ya msikiti. Ndio akakaa sawa. Hiyo swala hiyo. Limadha hakadha? Kwa sababu ya swala zao wao ni sala salatul musii kama jaa fil hadithi. Kule tumekuta mtu mmoja wa Kigoma, tunamuuliza bwana Sheikh Jaafar, bwana vipi? Anasema huyu kijana bwana katuletea maajabu sana swala yake. Yaani akimkusudia la akhi Sheikh Jaafar Allah yahfadhu, katuletea maajabu. Yaani nini tena? Huyu kijana anaabudia nguzo. Mungu wake nguzo. Hey, watu wakashangaa. Mungu wake nguzo. Mungu wake nguzo vipi? Eti anasema sala zetu wote zinalindwa na kiguzo. Maana kwamba sisi wote msikitini Mungu wetu nguzo. Istimbatun batil jiddan. Sasa kwa sababu gani sala yake inakuwa ni sala mbaya? Sawa. Gharibu fi salati diso isalatihim. Wale baadhi zile sala zao, kwa mtu anaonekana gharibu, eke kasutura, anakana sutura eti ndio Mungu wake. Astaghfirullah. Hii ni jahlia ya hatari kabisa. Eh? La ilaha illa Allah. Gharibu fi tariqihi. Eh? Anaonekana mgeni, ni mgeni katika ile njia yake na yuna nani, manhaji yake. Lidhalali wa fasadi turqihim. Eh, kwa kuharibika na kupotea kwa zile njia zao. Kwa sababu wao mifumo yao sio mifumo aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mifumo ya kitablighi. Eh, ni mifumo ya kiikhwani muslimin, muslim brotherhood. Ni mifumo mibaya, ni mifumo michafu, ni mifumo al-Qaida, mifumo ya kuua watu, kuchinja watu, kuua Waislam, mifumo ya Boko Haram, mifumo ya al-Shababi, mifumo ya Daesh ICC, mifumo mibaya kabisa. Eh? Sasa akiona mtu anakwenda mifumo sawa sawa, ana kwa nini wanalalamika? Huyu anaonekana mgeni. Ni dalali wa fasadi turqihim. Kwa ule upotevu na uharibifu wa zile mifumo yao waliokuwa nayo. Ndio unaona bwana masarafu kadha, nyinyi mifumo yenu imepinda, si mifumo ya sawa sawa. Ni mifumo off, mibaya, wala hamjaichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Gharibu fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Eh? Ni gharibu katika nisba yake, kwa kujinasibisha kwake kwa ule mukhalafa wa nisab zao. Wao wanajinasibisha kwa watu. Eh, bwana haya mambo hatujafundishwa na nani wale? Eh, mabuzurugo bwana, wazee kutoka Pakistani, haya mambo hajayasema Taqiyuddin na Bahani, wale jamaa wa lile kundi Zibu Tahariri, ili jambo bwana hajalisema imamu wao. Eh, nani yule Ayman al-Dhawahiri, Usama bin Laden hajasema bwana, au Said Qutb hajasema, Hassan al-Banna hajasema, kwa sababu wao wanajinasibisha na makundi ya dhalal. Sasa unamwona huyu anajinasibisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nisba yake yeye inaonekana gharibu. Wao nisba zao wanaziegemeza kwa watu fulani, lakini nisba ya huyu anayegemeza na kujinasibisha na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Gharibu fi muasharatihi lahum. Ni gharibu katika maisha yake anapoishi nao wao. Liannahum yuashiruhum ala ma zahawi anfusuhum. Kwa sababu wao wanaishi na watu kwa vile kwa kufuata matamanio ya nafsi zao. Leo hii katokea ameenda katika jitimaa mkutano fulani na kadha. Sawa. Wewe ukafika sehemu mwanamke usimpe mkono. Kama bwana tukana na dini tulofundisha, siwezi kukupa mkono mwanao ni mwanamke. Sawa. Huko na Waislamu wenzio, labda Muislamu Bakwata, labda Muislamu Muislamu Baraza Kuu, labda Muislamu sio Kadiria, labda si Muislamu wa hizbi gani. Sawa. Wote wakaenda akatoa mikono. Ukafika wewe msalafu na yule kuwepo kutokana na sababu za kimsingi, ukafika pale wewe kutoa mkono tukasalimia. Hi. Watu watakuona. Hi. Gharibu. Kwa ujamaa na romba wewe. Sasa unaonekana mgeni kwa sababu gani? Li annahum yuashiruhum, kwa sababu wao wanaishi nao hawa watu ala ma la tahawi, kwa sababu anaishi nao yeye, ala ma la tahawi anfusum, kwa ule utaratibu ambao haukubaliani na yale nafsi zao. Ndio maana kaonekana mgeni. Kwa bil jumla, basi jumla yote hayo, fahuwa gharibu fi umuri duniyahu wa akhirati, yeye ni mgeni katika mambo ya dunia yake na akhira yake. La yajidu min al-amati musa'idan wala mu'inan, hapati mtu huyu msalafu kutoka kwa watu wa kawaida, hapati mtu wa kumsaidia, tumefahamiana eh, wala mu'inan, musa'id wal mu'ina maana wahid eh. Ndio unaona hapa imetokea kadhia, sisi imetokea msikitini kadhia ya ile ilitokea, vijana wakaruka, wengine wakaumia, wengine bado wako vitandani, Allah ape afya. Mitaani huko imesema kwa kweli, huko huko mitaani tumeshangilia ndio bado piko majini pa pa wenyewe washangilia, na wengine tuko nao msikitini wanamwangalia, basi namuombea hidayah tu, Allah yahdihi, Allah muongoze. Ungeri kwa vibanda paka hawa bwana, kwa vibanda na bado hiyo, na bado na bado. Sasa utapata faida gani? Joka la mdimu wewe, wewe una faida utapata? Kaumia kijana wa Kiislamu, madha tastafidu? Washangilia mitaa yote, watu wanaambiana bwana, unapigwa simu bwana, njoo tunaingia, nataka uende, njoo bwana mjeje, njoo aibwa vipi mkao mtakoma. Kwa sababu gani? Yote hata msaada jamani, hata hili nalo Waislamu wenzenu umeumia, hayo mengine sawa, watoto wetu wote umeumia, mnashangilia jamani. Basi tuache dini, hata ndo utu, ndo binadamu. Ina maana jamani, watu wa pwani ndo ndo mwenendo wao, watu wa pwani, watu wa pwani, watu ambao wanaheshimika, wanasifika na kuheshimika, ni watu walikuwa na vifua vizuri, watu wanapenda watu, watu wa karimu. Je, ndio ukarimu huu kuwapendelea vijana? Vijana wametoka vijijini, wameacha familia zao, wameja kujili kusoma dini ya Allah, wameumia, mnashangilia. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vijana kwa ajili ya dini hawajakuja majumbani kwenu kuwaomba, hawa waombi makwenu, kaumia kijana, mnashangilia. Hakadha dunia wa hakadha din, je dini ndio inakwenda kama hivi? Huu ndo mtu ndo upwani huu, kwamba watu wa pwani, haya ni matusi, matukanisha watu wa pwani. Sisi watu wa pwani tuko hivyo bwana, sisi tuna vifua vipana. Hawa watu wametoka wapi? Mna damu za wapi nyinyi? Hizi damu sio damu za kipwani. Uislamu umewashinda hata upwani tu, kuwa na huruma. Babu zenu walikuwa hivi? Laisa hakadha ya hadha itakillaha, sio hivyo. Wewe muogope Allah tabaraka wa taala, waonee huruma shababu, waonee huruma tulabul ilm. Umekuja kwa ajili ya awa, ni wageni wa Allah subhanahu wa taala, na Allah atawalinda. Fahuwa alimu baina tuhal, ye ni alimu mbele za watu wajinga. Sahibu sunna baina ahli albidai, ni mtu wa sunna mbele ya watu wa bidaa. Da'i ila Allahi wa rasulihi baina duati ila al-ahwa'i wal-bida'i, ye ni da'i ya kiwalingania watu kuja kwa Allah, kumti Allah na mtume wake. Baina duati ila al-ahwa'i, kati ya madai ambao wanalingania watu kwenda kufata ahwa, matamanio na kufata bida'i. Amirun bil ma'rufi, ni mwenye kuamrisha mema. Wanahinani al-munkari, mwenye kukataza maovu. Baina qawmin, lakini yuko mbele ya watu. Almarufu ladaihim munkarun, wema kwa wao ni uovu, wa munkarun na uovu kwa wao maarufu ni wema. Ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdika, mashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.